Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, jest 10. Małgorzata Mańborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Strony konfliktu w Donbasie mogą być podejrzane o zbrodnie wojenne, alarmuje w najnowszym raporcie Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do Praw Człowieka. Nie milkną echa wczorajszej rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Martin Schulz wyprzedził w najnowszym sondażu Angelę Merkel. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Człowieka alarmuje, że strony konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy dopuszczają się bicia ludzi, napaści seksualnych, gwałtów i rażenia prądem, co może zostać uznane za zbrodnie wojenne. Według wczorajszego raportu biura strony konfliktu w ramach technik przesłuchań stosowały siłę fizyczną, zmuszały do nagości i dopuszczały się innych nadużyć. Celem takich działań jest wymuszenie zeznań lub zmuszenie ofiar do oddania własności. W raporcie udokumentowano 31 przypadków przemocy seksualnej, do większości z nich doszło w miejscach, gdzie ofiary są przetrzymywane. Podkreślono, że szczególnie narażone na przemoc seksualną należących do sił rządowych lub do rebeliantów w punktach kontrolnych są kobiety. ONZ-owska agencja podkreśla też, że do odpowiedzialności pociągnięto niewielu sprawców, a bezkarność ośmiela przestępców. Agencja Reutera zaznacza, że władze w Kijowie dotychczas nie skomentowały ONZ-owskiego raportu. Od kwietnia 2014 roku, kiedy wybuchły walki między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami, zginęło na Ukrainie około 10 tysięcy osób. Ministrowie spraw zagranicznych krajów G20 kontynuują rozmowy w Bonn, ale nie milkną echa wczorajszego pierwszego spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, do którego doszło przy okazji spotkania G20. Na miejscu jest Wojciech Szymański. Tillerson i Ławrow spotkali się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem narady w Bonn. Rosyjski minister ocenił, że rozmowy z szefem amerykańskiej dyplomacji były pragmatyczne. Jak stwierdził, są pola do współpracy, głównie w kwestii walki z terroryzmem. Sekretarz stanu USA mówił z kolei: Stany Zjednoczone rozważą współpracę z Rosją w tych dziedzinach, które przyniosą korzyści Amerykanom, ale jeżeli nie osiągniemy porozumienia, to Stany Zjednoczone będą bronić interesów i wartości Ameryki oraz naszych sojuszników. Tillerson wezwał Rosję do przestrzegania porozumienia pokojowego z Mińska. Dodał, że Stany Zjednoczone oczekują, iż Rosja przyczyni się do uspokojenia sytuacji na Ukrainie. To pierwsza wizyta w Europie nowego amerykańskiego sekretarza stanu. Dzisiejsze rozmowy ministrów krajów G20 będą poświęcone głównie zapobieganiu konfliktom. Z Bonn Wojciech Szymański, Polskie Radio. Jeszcze komentarze w Rosji po spotkaniu Tillerson-Ławrow. Według tamtejszych dzienników to spotkanie ważne, ale jedynie zapoznawcze. Rosyjskie dzienniki zwracają uwagę przede wszystkim na fakt, że były to pierwsze od objęcia władzy przez Donalda Trumpa rosyjsko-amerykańskie rozmowy na wysokim szczeblu, a także debiut Tillersona na arenie dyplomatycznej. Według rosyjskiej gazety nie można jeszcze ocenić, czy był to punkt wyjścia do prac nad odbudową stosunków. Według niezawisłej gazety już faktycznie odbywa się rozmrażanie kryzysu w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, czego dowodem są rozmowy szefów sztabów Sił Zbrojnych Rosji i USA, które odbyły się wczoraj w Baku. Komersant wyraża z kolei ubolewanie, że Ławrow nie zadał Tillersonowi pytania na temat amerykańskich sankcji wobec Rosji. Gazeta przypomina, że jako szef koncernu naftowego ExxonMobil obecny sekretarz stanu USA opowiadał się przeciwko restrykcjom wobec Moskwy. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i rozmawia z działaczami partii o przygotowaniach do wyborów samorządowych. Wczoraj był na Podlasiu i tam zapowiedział powołanie w krótkim czasie pełnomocników do spraw wyborów. Mówił także, że, tu cytat, polskie samorządy trzeba przewietrzyć. W wywiadzie dla Radia Białystok szef PiSu podkreślał konieczność większej kontroli rad nad wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. Planujemy także na przykład zwiększenie uprawnień kontrolnych rad wobec wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, bo one dzisiaj są w istocie na granicy fikcji. Grzegorz Schetyna zapowiadał z kolei w radiowej jedynce, że Platforma Obywatelska w wyborach na prezydenta Warszawy wystawi mocnego kandydata. Kto nim będzie, jeszcze nie wiadomo. Lider PO zastrzegał, że wszystko będzie zależało od tego, kiedy wybory się odbędą oraz czy PiS przeforsuje ustawę metropolitalną. Mamy kilku bardzo mocnych kandydatów. Nie wiadomo, kiedy będą te wybory. Nie wiadomo, jaka będzie ustawa warszawska. Czy PiS wycofa się z takiej naprawdę bezmyślnej propozycji, którą złożyli kilka tygodni temu. Ale tych nazwisk jest kilka i one są bardzo mocne. I będziemy o tym mówić, tak jak właśnie mówimy już dzisiaj. Małgorzata Kitawa-Błońska, Andrzej Halicki, Rafał Trzaskowski.

tyłu gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Nie daję wiary, że zakochany. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary, że zakochany. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Dajesz słowo, mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak znów. Nie daję wiary przez zakotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary przez zakotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Pani Karolina z Warszawy i pan Kacper ze Zgorzelca otrzymują naszą płytę tygodnia Rendezvous Raz Dane. A obok mnie jest Marek Niedźwiecki. Ja jestem debiutantem w Szklarskiej o tych, który raz? Dzień dobry. Musiałbym to przeliczyć, ale... Nie starczy palców jednej? Nie, na pewno nie. To a jest drugiej? Od 20 lat, a bywa, że kilka razy do roku. A czy to prawda, że ty zawsze przywozisz taką pogodę, że nie ma śniegu? Nie, nie, bywało różnie. Zresztą ja myślę, że tam wyżej to jest jeszcze śnieg. A jak wyjrzysz tak przez okno tutaj, to widzisz, że słońce jednak wygląda za chmur. Kto wie, może jeszcze się to wszystko odwróci. Wczoraj było cudownie, zjawiskowo. No ale ja dojechałem dopiero wieczorem, więc nie miałem okazji zobaczyć. Namiot spotkań skwer radiowej Trójki, lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1829. Co będzie na pierwszym? To jeszcze tego nie wiem. Do 12 głosujemy. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. A przy okazji powiem jeszcze, że tytułowa piosenka Rendezvous będzie też w zestawie do głosowania, bo to jest singiel. Zamykam listę 12 z minutami. Potem zrobię jeszcze pewnie jakiś spacer, może jak uszycę, a lista od 19 i... To jest duże wyzwanie. Może zamienisz się? Posiedzę teraz, a ty tam potem? Nie, to ja pójdę na spacer teraz. Aha, tak, okay. Się zamienię z tobą. Natomiast czy zgadzasz się z wyborem naszych słuchaczy, którzy jako piosenkę najbardziej pasującą do tych dni w Trójce wybrali Nadzy na mróz grupy Happy Set? No tak, z tym, że wczoraj było plus 13 stopni i właściwie można było wyrzucić leżaki i się opalać. To było niesamowite. Dzisiaj już nie. To wytłumacz jeszcze wszystkim zainteresowanym, jak to będzie w sobotę, kiedy razem z Arturem Andrusem spotkacie się w namiocie spotkań. Czy to jest też podwójne spotkanie Artura z tobą i twoje z Arturem? Znaczy ja myślę, znając Artura, że to on będzie wyznaczał, jak to ma wyglądać, ale za karę, za to, że się spotykamy o 16, ja muszę zapowiedzieć jego koncert o 20. Tak to się wymieniamy. Aha, czyli kolejna wymiana. Tak. To teraz spacer do Jakuszyc. Jak to jest daleko? To jest kilka kilometrów od Szklarskiej, a tam potem można zrobić takie 10 kilometrów do Orlego i z powrotem przez samolot albo tak drogą, trasą. Tam sporo biegaczy będzie. Zobacz, słońce wychodzi. O, gdyby ktoś chciał spotkać Marka Niedźwieckiego, to mniej więcej na trasie do Jakuszyc przez najbliższe 2 godziny, tak? Nie, dopiero gdzieś koło 13. Marek jak zwykle myli ślady. W każdym razie, gdyby ktoś nie trafił go tam, to można go spotkać dzisiaj w czasie specjalnego notowania listy przebojów programu trzeciego prosto ze Szklarskiej Poręby, skwer radiowej Trójki. Namiot spotkań zaraz po 19.05 do 22.00. A jak znam Marka, to jeszcze potem zostanie i zrobi dodatkowe postscriptum. Za 3 minuty tak. Marek Niedźwiecki, bardzo dziękujemy. Dzięki. I gramy, przypomnę, tak jak często, dziś w LP Trójce z notowania 1307 listy przebojów programu trzeciego. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóp. Serce jak gołąb znużony lotem pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Siódme notowanie listy przebojów programu trzeciego, 16 dzień lutego roku 2007. Na miejscu 11 i 28 tygodni na liście Mira Kubasińska z zespołem After Blues. Zobacz, jak pięknie. A w naszym nowym zestawie do głosowania

No więc przeżywam to niezwykle. A pytanie następne jest, kogo dzisiaj będziesz podejmowała w namiocie radiowej Trójki? Tak, ale wcześniej chciałem powiedzieć, że w takim razie nieoficjalny festiwal w festiwalu nazywa się Baszka Górą. Natomiast dzisiaj o 17.30 na skwerze radiowej Trójki w namiocie spotkań twoim gościem będzie Olga Tokarczuk. Tak jest. Może już spróbujemy pozdrowić Olgę, bo prawdopodobnie państwo wyruszyli już z Berlina, żeby zdążyć tutaj na tę godzinę 17.30. Może wcześniej, może zjemy jeszcze wspólnie obiad. To jest jedyny powód, dla którego cieszymy się, że pogoda jest taka, jaka jest. Bo tak, będzie łatwo dojechać. Tak jest. Więc na czym ja skończę? Aha. Więc o 17.30 spotkanie z Olgą Tokarczuk, która przybywa tutaj specjalnie z festiwalu w Berlinie, bo jest tam od samego początku i jutro powróci na festiwal. Tak więc to jest wyjątkowa wyprawa Olgi do Szklarskiej Poręby. Pytałam, czy wie, gdzie to jest. Powiedziała, że owszem. A akcja powieści toczy się, to Michał z kolei Olszański mi opowiadał, w zasadzie w pobliżu, bo w Kotlinie Kłodzkiej. Ja co prawda zapytałam inteligentnie, czy to to samo, co Jeleniogórska, ale odpowiedział mi w sposób właściwy. Więc Kotlina Kłodzka w pobliżu, opowiemy, jak ta kraina wygląda i jak ona się ma do... Jak się nazywa ta dolinka, w której my jesteśmy? Jeleniogórska, zdaje się. Nie, nie, tu. Tak. Tu. Norweska Polana? Dolina. Dolina. No, więc jak mają się do siebie te dwie doliny, krainy i tak dalej? Opowiemy o myśliwych, których serdecznie pozdrowimy, o gwiazdach. Ja nie mogę pozdrowić myśliwych, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kota. Ale my naprawdę serdecznie pozdrowimy myśliwych, a tymczasem pozdrawiam serdecznie Olgę. Czytam jej książkę, proszę nie obawiaj się, prowadź swój pułk przez Kościół Umarłych. To jest cytat z Blake'a. Jak znamy Baszkę, zdąży przeczytać na 17. No, robię co mogę. No i tak troszeczkę może podpytam o klimat wokół filmu Pokot, jaki panuje w Berlinie. Jutro dowiemy się, które filmy dostaną nagrody. To ja może już zakończę. A, proszę państwa, ale ja powracam nad morze. Tutaj uśmiecham się do Kasi Borowiec, która przyjechała również z Gdańska, do Adama Chlebowicza, który przyjechał z Gdańska. Także desant morski czy nadmorski jest tutaj zacny, a ja za tydzień wybieram się właśnie do Zatoki Gdańskiej. Dziękuję. A ponieważ wyraźnie zestresowałaś się przy Kotlinie Kłodzkiej, powiem ci, że ja wczoraj chciałem błysnąć tutaj jako noworyż i powiedziałem, że byłem jako dziecko na wakacjach bardzo niedaleko w Kotlinie Kłodzkiej i tak dostałem po łapach, że już więcej nie będę próbował błysnąć, bo zupełnie mi to nie wychodzi. Baszka Górą, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Day. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he could, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. I said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, yeah. He walked away and smiled and he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy knew with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. Just the other day, so much like a man I just had to say, I'm proud of you, could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to bother car keys. See you later, can I have them please? And the cats in the cradle and the silver spoon, little

swobodę. Zapraszamy na światową premierę nowego albumu WW7 w sobotę 4 marca po 20 w Trójce. W zestawieniu 1307 listy przebojów programu trzeciego przed 10 laty grupa U2 na 15 z utworem Window in the Skies i na 23 wspólnie z grupą Green Day The Saints Are Coming. Myślałem, że namówię Ryszarda Jaźmińskiego, żeby sam zapowiedział fajny film, ale ponieważ wyszło słońce, pobiegł sobie w Szklarską jego prawo. Premiery i nowości filmowe. Fajny film. Fajny film. Dziś 8 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Dla młodszych widzów dwie interesujące propozycje. Prosto ze Szwajcarii, alpejska przygoda. Prawdziwie zimowa, familijna opowieść o sile przyjaźni zrealizowana w przepięknej, alpejskiej oczywiście scenerii. W zabawniejsze tony uderza przygodowa komedia Był sobie pies z dość przewrotnym pomysłem na opowieść o jednym psie, ale pod różnymi postaciami. Również w szwajcarskie Alpy, ale całkiem dorosłych już widzów, zabiorą twórcy filmu Lekarstwo na życie. To już jednak horror, ale też ostrzeżenie przed niesprawdzonymi ośrodkami odnowy biologicznej. Ciekaw jestem, kto jeszcze u nas pamięta Tila Schweigera, niemieckiego aktora nagrodzonego swego czasu za główną rolę w filmie Bandyta Macieja Dejczera na festiwalu w Gdyni. Jest okazja, by sobie przypomnieć. Aktor od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i właśnie powraca do naszych kin w kryminalnym filmie akcji Wściekły Nick. Tym razem w roli policjanta, który rusza do Rosji na ratunek porwanej córce. Są dziś i dwie polskie premiery. Poland Ja to wielowątkowa komedia obyczajowa opowiadająca o perypetiach współczesnych Polaków, nie unikająca też odniesień do poważniejszych tematów. Na pewno imponująca jest obsada. Rzadko zdarza się, by w jednym filmie zagrało tak wielu cenionych aktorów. Z kolei Zerwany kłos to biograficzny dramat religijny opowiadający o tragicznych losach błogosławionej Karoliny Kuskówny. W tej roli Aleksandra Hejda. Wiedziałam, że była taka dziewczyna, że rzeczywiście zmarła na początku XX wieku. Pamiętałam, że to był 1914 rok, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Dopiero później, chcąc stworzyć postać błogosławionej Karoliny, musiałam sięgnąć do jej życiorysu. Dopiero wtedy mogłam dodać swoje elementy, mogłam stworzyć właśnie taką zabawną, śmieszną, milutką dziewczynę, ale z drugiej strony o wyjątkowych wartościach i o wyjątkowej pewności siebie i obronie swojej czystości. Do dyskursu na temat wiary zaprasza nas również w swoim nowym filmie Martin Scorsese. Więcej o milczeniu Jakub Duszyński. Wiele jego filmów w ogóle porusza temat wiary, tym niemniej dopiero kiedy znalazł książkę, powieść Milczenie, napisaną przez Shusaku Endo, poczuł, że dokładnie ta opowieść, zresztą inspirowana autentycznymi wydarzeniami, odzwierciedla jego wewnętrzne konflikty. Misja naszych bohaterów, których gra Andrew Garfield i Adam Driver, polega na tym, że mają odszukać pewnego zaginionego księdza, ich mentora, mistrza, nauczyciela, który podobno, jak głoszą plotki, wyrzekł się wiary. Oni w to oczywiście nie wierzą, ale ta podróż ku jądru ciemności zmieni ich podejście do świata, powiedzmy. Każe im postawić pod znakiem zapytania wszystko, w co wierzą. To też dramat historyczny, bo miejsce akcji to Japonia, a czas akcji XVII wiek. Milczenie ma szansę na Oscara za zdjęcia, a kolejna dzisiejsza premiera ma aż 8 szans na złotą statuetkę, także w kategorii najlepszy film. Moonlight Barry'ego Jenkinsa to bez wątpienia obok La La Land jeden z największych tegorocznych faworytów oscarowych. Zwykła grana przez trzech aktorów w różnym wieku kronika życia młodego, ciemnoskórego Amerykanina od dzieciństwa aż do dorosłości. A w tle brutalne realia dzielnicy nędzy w Miami i niebezpieczne środowisko handlarzy narkotyków. Po silnych emocjach, które może wzbudzić w nas film Moonlight, ukojenie znajdziemy podczas seansu Ostatniego tanga z Argentyny. Więcej o tym filmie Joanna Sawicka. To pełnometrażowy dokument o najsłynniejszej parze tancerzy tanga, o rewolucjonistach, dzięki którym tango zostało rozsławione na całym świecie. Film z niezwykłą muzyką, ze wspaniałymi utworami, ze wspaniałymi choreografiami, no i myślę, że takim znakiem jakości jest to, że współproducentem tego filmu jest Wim Wenders. 8 nowych filmów już w kinach, na pewno będzie w czym wybierać. Jako zdeklarowany kociarz muszę tylko dodać i zauważyć, że premiera filmu o psach w Międzynarodowy Dzień Kota nie jest najzręczniejszym pomysłem. Dziękuję. Ale nie spieszą się, bo...